zeszłego lata, ja pierdolę. Kurwa macie, jak to możliwe, przecież wokół było pusto. Wspomnienia z tamtej nocy nieraz nie dawały usnąć. Dzień miał skończyć się burzą, gorący lipcowy wieczór. Logo Miami Heat wciąż kleiło się do pleców. Jeden z tych z kolegów mu zaaranżował fuchę. Zanim trafił na budowę, handlował prochami w klubie. Chciał mieć furę i subwoofer, fajną dupę jak na filmach. Szybko skumał, że wśród wilków trzeba mieć naturę wilka. Mafina zajabka prędko zmieniła się w gówno. To nie gangsta z Paradise do chuja, a on nie jest kujo. Prawie skończył z kulką we łbie, w jednym z płytkich grobów. Zmienił branżę, miał już dość, chciał stabilizować. Spokój. Podjechał samochód, wszystko grało jak zawsze. Kierowca Mercedesa miał na gałce biegów czaszkę. Kiedy byli już za miastem, poczuł na szyi pętlę. Skumał, że na światło dzienne wypłynął jego sekret. Bo nieważne gdzie byś się ukrył, zawsze cię znajdą problemy, których skutki zmienią i tyle w hardcore. Jak bagno wchłania cię strach, cieszy się diabeł. I trzymaj mocno ster i wciskaj pełen papet. Bo nieważne gdzie byś się ukrył, zawsze cię znajdą problemy, których skutki zmienią i tyle w hardcore. Jak bagno wchłania cię strach, cieszy się diabeł. I trzymaj mocno ster i wciskaj pełen papet. Mogłeś być w tak wielu miejscach, tylko kurwa nie tam. Ile chciałeś tak uciekać z rajcą, gdzie to barman? A? On dobrze pamiętał, jaki wykręcił wał. W jego głowie już projekcja, no i dochodzi strach. Teraz Mercedes i kark, co mu przypomina morał. Nie tańczysz ze świniami najgrubszego z Alcesona. Alko sięgało białko tak jak karta kredytowa. Życie mu bardzo łatwo przechodziło obok nosa. Dowiózł towaria, że nieźle kopał. Poszedł się odlać do klopa, słyszał w kuchni rozmowa. Córka śpi w pokoju obok. Dzwoń po babkę, niech ją weźmie, będę się tam ruchał z tobą. Shit, takie życie to jest katastrofą. Wiedział, coś tam nie pasuje, to jak słuchać tańca go-go. Nagle jakby słowo w środku usłyszał swe imię. Zdanie: wezmę córę, ale zostaw kokainę. Stukło mu lampkę czerwoną i nie kurwa z winem. Wbiegł do kuchni, skontaktował podłogę z jej ryjem. W całym tym amoku przyciął jeszcze gacha w szyję i zabrał towar, co mu go kazali wcześniej przynieść. Bo nieważne gdzie byś się ukrył, zawsze cię znajdą problemy, których skutki zmienią i tyle w hardcore. Jak bagno wchłania cię strach, cieszy się diabeł. I trzymaj mocno ster i wciskaj pełen papet. Bo nieważne gdzie byś się ukrył, zawsze cię znajdą problemy, których skutki zmienią i tyle w hardcore. Jak bagno wchłania cię strach, cieszy się diabeł. I trzymaj mocno ster i wciskaj pełen papet. Za kołkiem to max, bo dawał max tydzień na spłaty długów, zamiast zwykł pociągać za cyngiel. Stąd ta czaszka na gałce biegła. To, że max był na max wkurwiony, to raczej szczegół. On lub ja, prosta matma, wiesz. Tańczymy tak jak los nam zagra ten. Głos w głowie był jak rozkaz diabła. Kosa w żebra, ostatnie tango Maxa. To było z 2 lata temu. Pierwsza zasada, nic nie mów. Druga zasada, to nic nie rób. Znikaj, przestań oddychać, nic nie bój. Bo najważniejsze to nigdy nie oddać im steru. I tak zapadł się pod ziemię. Jak się udało zniknąć, nie wie, nie może być pewien. Zaczął tyrać na budowie za grosza. Aż jego ex odeszła z jakimś typem, co gonił proszek. No a teraz ta wiadomość, kurwa. Był pewny, że Max poszedł z G-klasą na dno. Aż mózg mu się skręcił jak turban. SMS przyszedł z telefonu Maxa, bagno. Bo nieważne gdzie byś się ukrył, zawsze cię znajdą problemy, których skutki zmienią i tyle w hardcore. Jak bagno wchłania cię strach, cieszy się diabeł. I trzymaj mocno ster i wciskaj pełen papet. Bo nieważne gdzie byś się ukrył, zawsze cię znajdą problemy, których skutki zmienią i tyle w hardcore. Jak bagno wchłania cię strach, cieszy się diabeł. I trzymaj mocno ster i wciskaj pełen papet. Wspomnienia z tamtej nocy nieraz nie dawały usnąć. To podjechał samochód, wszystko grało jak zawsze. Ten za kółkiem to Max, Max, zawał Max. Teraz Mercedes i kark, co mu przypomina morał. Morał, to jest katastrofą. Głos w głowie był jak rozkaz diabła. Kosa w żebra, ostatnie tango Maxa.